Hola a tothom, esteu escoltant Radio Primavera en el dial 88.5 de la FM. Jo sé que el Mario Castro i m'acompanyen l'Àlex, la Carla, l'Ibai, l'Arnau, tots cinc de la classe de la Segantana Quallarga. Us explicarem coses de la nostra cuineta i de la vella Quaresma. A la tornada de la Setmana Blanca esperava una sorpresa a la classe, una cuineta nova. Els Reis els havien portat una i la vella, el papà del Lluís, em va oferir arreglar-la i ha quedat tan bonica que quasi ens agrada més que la nova. Ha quedat preciosa. Ens ha posat portes noves i presatges, una campana per la cuina, a una mena de borteta per a guardar estris de cuina i flors molt boniques perquè decori molt bonic. Tota pintada de taronja, blava, verda i vermella. A les portes ens ha posat tiradors per poder-les obrir i tancar. Ha pintat flors per decorar-la i que estigui més maca. Quina sorpresa! No esperava que quedés així. La nostra senyoreta també es va quedar bocabadada. Ara podem jugar més nens i nenes a la cuineta perquè tenim dues, que és molt xuli. Vam pensar que teníem que agrair-li d'alguna manera el seu treball i dedicació en la nostra cuineta vella. Entre tots vam decidir escriure-li una carta, la nostra foto, i signar-la per tots. Ho hem fet amb molta il·lusió. També hem rebut una visita a la tornada de la Setmana Blanca. La vella Quaresma és una senyora que porta un mocador al cap, una mena de cistella en una mà i en l'altra porta un bacallà. La vella Quaresma té 7 cames. Cada divendres l'hem de tallar una a la sala de dormir. Així que quan entrem al pati anem a la sala de dormir, tot el parvulari, i li cantem la seva cançó. La vella Quaresma cada setmana ens enviarà una carta i ens demanarà alguna cosa. Aquesta setmana ens ha demanat que no cridéssim i que aixequéssim la mà per demanar torn de paraules. La carta l'ha de llegir un nen o nena de P5, que ja saben molt de llegir i escriure. Per això som els més grans del parvulari. Aquesta setmana la va llegir a l'Arnau i l'ha fet superbé. Va ser molt emocionant quan anaven a tallar la cama, perquè no em va deixar si no li cantem la seva cançó. Tots li van cantar, l'Àlex Gran tocava la trompeta i la Gemma el timbal, la Susana, la Sandra i la Judit, la Sílvia, la Josefina, la Natàlia i tots picaven de mans i tots els nens picaven de mans. Va ser com una festa superdivertit. Bé, i això és tot per aquest programa. Esperem que us hagin agradat les nostres històries i que heu passat una estona entretinguda. Un petó molt fort pels companys de P5. Àlex, la Carla, l'Arnau, l'Ibai i jo, el Mario Castro. Fins aviat. S'està primera l'obra aquesta primaveral. Escolta, Ràdio Primavera.